الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وزهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وقال تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وقال تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة زمائی زتمندو حاضرینو مسلمانانو رونو ما دا اللہ دا کتاب یوسو آیاتونا تا سوڑوان دے اولسکل فدی آیاتونو کی رب العالمین دیو اسلامی فریضے چی آغا زکاة تے داغی حکم او دنور قون کو سزا ذکر کئی زمونگا استاسو قدیر اسلام کے دا اولنا بنیادی خبرہ اغا دا عقیدی دا و دا توحید دا دا ایمان او دا عقیدی او دا توحید دا خبری نرستو دویم نمبر اغا دا موس خبرہ او دا موس دا فرضیت پس دریم نمبر دا دا زکاة فرضیت پر او رب العالمین دخلو مومنانو بندگانو پس صفاتو کی ذکر کری چې ایمان نفس دې په مزب پابندي کوي زکات لب ادا کوي. زکات لب دې ادا کوي دا د مؤمنانو مسلمانانو صفت ذکر کړي. د دې وجنه یو مسلمان صاحب مال له الله ور تمال وسو طاقت ور کړي نو پکار دې چې هغه زکات فریضا د اسلام د قانون مطابق ادا کړي. زکات فرض ده. د زکات د فرضیت نه انکار کولو والا مسلمان نشي پاتې کېږي. او که سره فرضیت منی او نور کوي نو دا ګناه کبیره ده، لویه سزا ده. لویه سزا ده د زکات د نور کولو. باغې کې بعضې موږ رسومات او رواجونه جوړ کړي چې دا هغې نه موږ او تاسو اجتناب وکړو. باغې کې یو دام دی چې ګوره شریعت متوهره دین اسلام د بعض عباداتو دپاره اوقات مقرر کړي او د بعضې دپاره اوقات نه دي مقرر کړي. د کوم عبادت دپاره وقت مقرر دی هغه د وقت نه رستو کولو باندې هغه عبادت صحیح نه ادا کیږي، بلکې هغې ته قضا وایي، د هغې کوونکي مجرم دي. بعض عباداتو دپاره اوقات د هغې تعین د هغې مقررتیا د شارع د طرف نه نشته، نو هغې له به د ځانه اوقات نه مقرر دی. زکات دپاره اسلام کې یو میاشت مقرر نه ده، بلکه کم صاحب مال انسان دے او دتا دا کمی رضینا مال ملاو دے او دے مالدارا گرزی دلے صاحب نصاب گرزی دلے چی اغا اونی میں تولے سرزر دی یاد آغی پا مقدار مالیت دے یاد و پنزوسنی میں تولے سپنزر دی یاد آغی پا مقدار مالیت دے دا دمر مالی او سرے دا کمی رضینا مالک شو نو د دغه ورځ نه چې کله کال پوره شو نو په دبانې د زکات فرضیت راځي. آکه رمضان دې به ورکوي که شوال دی او که رجب دی. دا زموږ استاسو یو بد نصیبي ده چې د رواج او د رسم د وجې نه د بعضې مسلمانانو زکات د رجب د دې راروانې میاشتې پورې دی. دې ته بزرګه میاشت نومي خی او په دې کې زکات خلق ورکوي، دین نه مخکې ورکوي نه وروسته ورکوي. یاد ساتي دا میاش دا الله او دا الله دا رسول صلی الله علیه و آله و سلم دا طرف نه دا زکات دا ورکولو لپاره مقرر نه، بلکې کله چې دا صاحب مال په مال باندې کال تیر شو او دا صاحب نصاب دې نو کله نه چې کال پورا شو په دا باندې دا زکات فرضیت او دا غي ورکول لازم. او اسلام سو خل دین دے خودمو استاسو در رسومات و دو وجن منگزان تا مشکلات جو کری. الہ العالمین رازق دے و دا ہر چا سرے دا رزق دو ورکول وعدہ کری. و چالے پا یو واسطہ ورکی چالے پا بل واسطہ ورکی یو دا رب العالمین دا رازقیت اغا صفت پا دی طریقم سرگندی گی چه مالدارو لے حکم کڑے چه تدخل المال خیر خیرات با غریبانانو لورکے او لاغی پارے وقت لے مقرر کڑے او اغی کی او فائدہ گو رداو چه پیو کلی او علاقہ کی گر مالدار ہے نیو میاش کی بدی یو کالی نعاب غریبانانو لزکات مرکی غریب با پریشانہ کی گی نا نو خوچی دا میاش کی رشید بل مسلمان دا مال کال با پورش ہے نو بیا به د غریب د کونډو د یتیمانانو مسکینانو پوښتنه وشي. بله میاشت کې به د بل مسلمان وي، بله کې به د بل وي. نو د کال داسې میاشت بنی چې د یو مسلمان مالدارا کال به پوره کېږي، نو هر وخت به د غریب او د مسکین تپوس کېږي. موږ او تاسو د هغې نه دا جوړ کړل چې دا میاشت لکه داسې مول مقرر کا لکه الله او رسول چې موږ او تاسو له فرمایلي داغی او نقصانات گن نقصانات دیگو از شریعت حکم چیئے گرد ورد کنو گن نقصانات کلا بازی دا سی غریبانا نمی چې هغه له څوک ورتي کنا او خوف الهي د قیامت د قبر فکر خطون کې ختم شي او بیا دنیا یو فتنه را الله ورته قران شریف کې فتنه ویلي نو باز غریب داسي وی چې هغه له دوره ملاوي شي چې صاحب نصاب وشي دې خو هغه بل پسندګرځي بل پسندګرځي او دغه میاش ته کدي کې زوکو لوبه کې بل میاش کې مسلمان زکات نه ورکړي نو غریب له پیدای او نقصانات ملاوي شي او هغه وی جراشه په دې میاش کې ولکال لپاره خرچه ځان له برابرې بل میاش کې مسلمان اسين زکات نه ورکړي نو داسي مسلمانانو ته پکار دي دا رجب میاش یاد کال پدول سمیاسو کې بل میاش د الله او د الله د حبیب د طرف نه د زکات ورکول لپاره مقرر او سورلي حکمتونه ماتا اوسو چې هر مالدار کال کله برابرۍ جنو هر میاش کې بلکې هر ورځ د غریب او د مسكين ته پوسو کې یا مالدارانو لګام پکار دي چې غریب د خپلې توسيله نه راغړي او نه د هغه په دې ذلیل کوي بلکې د عزت او احترام په طریقې وی غریب او مسكين ته پوسی ته اوس زکات مسله درلم مخکې تیر شوه چې دا زکات ورکوونکي محتاج دي او که اغستونکي محتاج دي نو مسله دا چې ورکوونکي ضرورت دی که اغستونکي زکات نه غواړي او وانه نو الله رازق دی یو درک بندیږي نور درونه وکولاوه زکه وعده کړی او دا بستاسو تجربی دا نمچوی کل دیو طرف نا رزق روان وی اغا بند چی سڑے پریشان ہے بل طرف نا شوروش بل طرف نا شوروش دا سی طرف نا شوروشی چی پا خیال و گمان جوڑوی نا غریب محتاج نرے بلکہ ورکون کے دا زکاة زیاد حاجت مند دے زکا پا دخو فرض دے نکو سوک دا سی نوی او دن وان لی نو دا غار نا دا فرضیت با کبی طریقی ساتھی تھی مچون کې محتاج دی له پکار داده چې د خپل غریب پتی اوس نن خبره زمای زتمن دولته شي سحود فقرا او غریبانو مسکینانو یقین د الله په ذات عالیه باندې پورا جوړ لګي هاوی چې د در ورته لار نشم نسب کو صحیح مسکینان فقیران د چا په درونو کې ګرځي نه نو مسلم اول ټکړې خو پکار دادی چې مالواله په خپل غریبانو پتی اوس او غریبانو ته ور او د زکات د ورکول لوی اجر دی او دا علماء ذکر کړي ځن کدن کې یو سړی مال الله ورکړي او د په زکات کې کمی کوتاهی کړي نقصان کړي نو لکه کافر چې ځن کدن کې دنیا ته واپسی غواړي نو دغه مسلمان به واپسی غواړي حج کے فرض دے حج نہ کئی زکات کے فرض دے زکات نہ ور کئی نو زنکدن کی شروع شنو دے زنکدن کی دنیا سے واپس کی غواڑے خو بیا سوک واپس کی دے نش عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہمارا مسئلہ کڑی وا نو یو کس تر مسئلے پتہ نہ ور تو اذا اللہ نو یری گا تے چ مسلمان بو واپس کی غواڑی دا خو کافر واپس کی غواڑی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہمارے حضور فرمائے امام ابن کثیر او ترمذی شریف دا غیرا واقعا ذکر کړي وی چا سره چې دومره مال وی چې ده حج د بیت الله ته رسی دی شي حج په فرض دی او حج او نکو یا په زکات فرض شوه دی او زکات یې ور نکو نو سأل الرجعه عند الموت د مرګ او د زنکدن په وخت دی په دنیا ته واپسی غواړي فقال له رجل یو سړی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما توی اتق اللہ یا ابن عباس فإنما يسأل الرجعة الكفار وید اللہ نو یری گا واپسی خوب کافر غواڑی ہوتے مسلمان بو واپسی غواڑی فقال ابن عباس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ورتوی سأتلو علیک بذالک قرآنا وزرد زبدرت قرآن لولم نو اغا آیات مبارکت سور منافقون لستو لسم نمبر آیات دو سورہ منافقون اتوشتم پارہ کے راضی فرمائی وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ اللَّهُ وَيْ أُولَگَ وَيْ دَهَغَ مَالْنَا چِ رِزِقْ مِدَرْكَرِ تَاسُتَا مِن قَبْلِ مَخْتِدِ دِينَا يَاتِيَا أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ دَا چِ رَابَشِيَوْدِ تَاسُتَ مَرْكْ زَنْكَ زَنْبَ شُورُوشِ فیقولون دغه انسان بزن کدن کیوائی رب اے زماربا لولا اخرتنی الی اجل قریب ولی درست کولم نزو تر یونی تینیز دی پوری فاسودقا ما بانی زکاة پاتیو ما خوب آغا ورکڑے وید ما بانی حج فرضو ما باغا دا کڑے خوب یا یادو ساتی زنکدن کی شوروشی ان اجل اللہ اذا جا لا یؤخر دا اللہ غنیتا چرو رسیگی نو واپس کی گنا مو بیا موجودا اولاد دا سی بس اکتی دا کئی جی پپلار منڈی والوالی حج پی فرض یا اقبلے و نکو چی دن بگنی بچی حجو چی یا دن بگنی بچی دا غ فرضی زکاة ورکی یا پا دبانے با دا چا قرضی او دا غاڑا بخلا سکی دا سی بچی پا زرگلو کی چی تھی او بچی دا غ بچی چی تب مور پلار والا منڈی وی آئی دا پارا تکلیفونا برداش کئی سبا یو روپی حق دا پلار پا غاڑا کی ناغنا دا کئی دیو جنار چالا پا کار دی چی خپل خپل معاملہ دا رب العالمین سر صفا و سترک نو دا زکات دا ورکولو غٹ اجر دے او دا نو ورکولو نقصاناتی رستو انشاءاللہ ذکر کرو مارا یا تو نو ملستل داد اسلام پا فریضو کی درے مفریضہ دا او تاسو علماء اکرام ناوریدی دی حدیث دا بخاری و مسلم شریف کی راغلی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نا روایت سے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائلی دی بنی الاسلام علی خمس اسلام بنیاد کو پینزو سی ضرور ہے رنبنائی خبر اصد شہادت اللہ الہ الا اللہ ددی خبر گواہی چی ما سیواد اللہ نابل حصوکم دے عبادت لائک و مستحق بشت در اشان در دے مانا کر در رب العالمین نبا غیر بل حصوکم د عبادت او د بندگی رئی مستحق لائق او قابل نشته او د دې باوجود موږ کلمه وايي بزرګ یو نیمه جوړی کړي کني موږ جوړی کړي او دا ناپو هناري نا او زنانا هغه نه ثواب نه کوي هغه باندې میتونه ور ټکوي دا خو مسلمانانو ملک دی نو کده کلمه په مقصد موږ په هاي نو په دېونو بلادور جنډیو دې راځوندې ٹھیک ہے خبره دیو جنو لماولی کلی روح المانی ذکر کړي چې دا شرط دی چې د کلمې په معنا او په خپل جبه کې ځان پوي دا کومه کلمه د توحید د لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د دې په معنا مفهوم او مقصد به هر یو په خپل جبه کې ځان پوي نو سم خیال لږ کده کلمې په معنا باندې زمونږ دی نارینه او زنانو ځان په اکړه نو په بزرګ او نه بلادور جنډي ولې راځوندې او دا قبرونو طوافونه ولې کړي دا غي په نوم بنظرانی او شکرانی ولې ور کړي په جمعه ته په دکان ولې یو طرف له یا الله او بل په یا رسول الله مدد لیکلې ویلې په خبره باندې په د کلمې په مقصد مو ځان مې کلمې مقصد دا دی چه بغیر دا اللہ نبل حس سوگ دے حس قسم عبادت لائق قابل مستحق نشتا یو اللہ دے چه آغا دا جملہ و عبادات و بندگی رئی حق دار و لائق دے بل سوک لائق ندے اونوی گٹوی ولیوی شہیدوی مڑوی جوندے ہمون جان ندے پوئی کڑل تاسو گو رئی ہر محلہ کی ہر کلی کی خواہ کی درگاہو ندی او زنانا و نارینا ورمات کی او ایدا وسیله را کوي ولا سجده ایدا وسیله را کفر له د وسیلې نومې بابا له سجده کوي داغه د خبر نه ثواب کوي هغه ته نظرانه شکرانه ور کوي دیګ منی ګډ منی وېدا دور مې منی لیدې کې چرې کار جوش او که څوک یې وسیله نه منی سور کفر ته د وسیلې نومې دې ته خبر با هغه جدا وسیله و چې هغه د علما کرام اختلاف او هغه تفصیل تاسو درس کې اوریدل چې وسیلې دولس اقسام علما ذکر کړي صفه روا دي صفه ناروا دي ولا خلق چې کوم وسیله جوړ کړي چې بابا او پیر دې و دې را مدد کوا نو دی دا وسیله نه عامه کې درس کې مرته ویلو دا اخون دروازه بابا رحمت الله علیه کتاب دې نو نه په شعرونو کې دې نه په نه سر کې هغه د وسیلې تپوس چې چا کړي چې وسیله څه ته وایي او دا معنا ټول مفسرینو کړي اخون دروازه بابا رحمه الله اولیاء کرام وا خبر مان مخار راړو نن دا غي د نقش قدم په سینې حکم رستو جاهلان باز خلکو پیری او مولای او دین وراثت ګرځولې چې بس د چانی کو ولیو نو بیا به تر قیامت پورې د دې اولاد کې څه کوم دې کاغه کلیمه ورځي کنه ورځي کومز ورځي کنه ورځي کګیره استاو ته نشتا کچر ته وګمنستی خو چې د بابا سره په گدای ناشته نو بس دا بندا وګم دې دین وراثت نه کده چې یو ولی په دوسو په اولاد کې هغه قابلیت او حیا او تقوا او ایمان شته کوم چې نیکه کېو نو یقینا انداز نیکه په نقش قدم روان او کنه پاغه کې نشتا نو دا اولیاء وګوره نسل او تابعدار هغه څوک دي چې هغه د اولیاء د نقش قدم پسی دا اولیاء کرامو د نقش قدم پسی ناخون دروازه بابا رحمت الله علیه فرمایلی وی وسیله دی خدای ته صدقه کوهیږي د حرام بیا ترتیبي فرایض پځه کوي وسیله دی ته حرام کار بنکه ناروا کار بنکه دا الله فرایض به پځه زه وروړي دي ته وسیله وي دې ته سوې دي ته وسیله وي دا ستاسو وسیله د فرایض پځه زه ادا کا اوامر ادا کا او د رب العالمین د نافرمانونه ځان وساته وې وسیله دی خدای ته صدقه کوهيږي د حرام بیا ترتیبي فرایض پځه کوي وی دا مانا دی پا تفسیر بیزاوی کی باور اکان دی خلقو ما پسترگو دلی دلی اخون درویزا بابا رحمت اللہ علیہ بیاوی اولی دیر گمراہان وائی ما دی دی اوری دلی وسیلہ دی خدای تا پیر دی زکا خلق پسید ہو اگر سمرگی دی دالی وی بس مونگ دا غیوتا کہ زکر ملار علی منزلو منزلو پیر سیبر علی ضرورت تی شبست ہو یا لی مدد وائی یا حسین پنچن پاک دارا مدد کوئی نور منزلو روجو موجود ضرورت کی شبس جنت لبزے نا جاہلان پیران باز خلقو پدی ترتیب نہیں ہوئی اولی دیر گمراہان وائی ماد دیدی اوری دلی وسیلہ دی خدای تا پھر دے زکا خلق پتی خلی یا اور پھر سیف جذباتو کی راغلے وی گمراہان دی شرمندشی چی مانا تغیر وینا دا تفسیر خبر ندی غلط اولی دی خیلہ وسیلہ دادا دا اللہ و دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح تابداری شروع کا دا اسلام غن کی سیرت و صورت اختیار کا عقائد نرنبنہ خبر پہ اسلام کی دا صدا شہادت اللہ الہ الا اللہ دا دی خبری گواہی دا چما سیوا دا اللہ نا بل سوک دا عبادت مستحق و لائق و خابل نشتا اور چکل ادا گور دی بازی خلق تارونا پولا چولے پنگی خوگی کی تارے والا چولے لاسی خوبی کی تارے والا چولے اور دی بازی زوانانو خو یو تور بنگڑے دا خو یو دی شیگانو طریقہ دے یو بنگڑی زنانا چھے ٹھیک ہے چھے خبر بات بازی بس بازی آسی اسکری کا نا پا خواب خود و انبیلو نا پا غارا پیسون اس دا جدید قسم والا نوجوانان ٹھیک ہے چھے خبر بات جیرے مخیلی او لکا دا خود و پشان پا غارا کے انبیل چولے اور یو بنگڑے ما چولے اور دا گتیم سریکڑی او ور سره غوتين په غوتو کې چې دا خطول زنانو طریقه ده دا څنګه ده تاسو له درس کې تیر شول دا د غوتو سرونو سره کول په نکریزو دا د قومي لوت طریقه ده دا څه طریقه ده د قوم د لوت طریقه ده د غوتو سرونو به سر کړی او په لاس چې کی تور بنگړې اتور بنگړې خو بنگړی یا که تاسو تپلی ملاسکانه چي یا شیګانه چي نطور تارونه په لاسونو کې مته ایتا خو ویلی چې زما ده نفی او ده نقصان مالک سوک دے ما تا خیر او شر را رسون کے سوک دے ما تا صحت او بیماری را رسون کے سوک دے نو بیا څنګه وای چې لاس کې می درد دے او تار می ولا چولے چا کنج کې چولی ما شوبان وتا غاړ کې ولا چولی لاس کې چولی داول و یې رځ باندې نظر لګي نو چې دا ستاقیده ده چې د بد نظر نه بده کنج کا بچ کړي یہ گاڑے والے میں لاؤ دے دا دوں گا عقیدہ دا نو پکی کی طرح راز ونڈ کری یا نا لو دا آگئی تو من کی اس پر راز ونڈ کری لو یا بنگلہ بھائی پا آگئی با کٹھوئی راز ونڈ کری اور تور جنڈو خود تا کس مکوئی نو پیلے تا خبر با تور جنڈو خود نیکانم دی دی دی دی پریخی کچھ کور جوڑائی گاڑے دے تور جنڈو دا تور جنڈو لے دا وی دا بے دے نظر نہ بچ کئی یو کوٹا کی جوڑے کی نو بیا پی تور جنڈو درے دا عام د خلکو یو رواج دی چې په تور جنډه نظر لري کی او گاډو لمتا سو ګورې ټول گاډو پورې دا سور خلکو گاډي دي موټرې دي بسونه دي لارې تورې چړې بور پسې ځان دي دا د خلکو عقیده او نظریه ده چې د نظر نه د اقتدن نه د تاوان نه وې بس دا تور اجنډا بچ کوي خبره به الان کې نظر حق دی خدا غیر پار علاج خدا الله حبیب دا نه ذکر کړی چې تور اجنډا دا یا سپیا کدا یا کټوئی دا یا چیتر یا کنج کدا یا خپی پوری دی تار تڑلے یا لاس پوری دی تار تڑلے دغا زمین دا عقیدی حال لے دیکھئی تا خبر بار دا زمین دا عقیدی حال لے یا پا دی عقیدی وائی چی دا اللہ مدد و نصرت زمین سر را نگے دا رب العالمین مدد خود سی عقیدی سر را چستا بدا عقیدی چی زمان دا خیر دا شر دا نفع دا نقصان دیزت و دا ذلت دا ورکولو دا بندولو زموار سوک رے دا یو رب العالمین تاسوبر انبیاء علیہ الصلات والسلام دا غی یقین و اعتماد در رب العالمین فذات عالیو پدی جنڈو او پتارو او پکٹو او پدی چیزونو نو نیاز من یقین پر پیر دے یا پا خبر دے یا دا خبر پا مال گا او پا خار دے اگے تا خردا وای اگے تا سوای خردا وای یا وای دا پا بو بلی بس خو جدا دے اس کلے نو پدی وانے وسکی کے خچے کے نو چدغا دے درگاہونو پا بو زمون یقین دے د درگاہونو د اونو په پان باندې د درگاہونو د اونو نه پانه روښ کوي و یو رچ د کمی زرارا اولاد نکلی جدا پانی خوري کړه نو بس داغه با اولاد کیږي د خیر د شر د نفع او د نقصان مالک سو دی الله په خلق سوره فاطر کی فرمایي جو اجتماع پارک فرمایي ما یفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده الله اذا تد خير در رحمت د صحت ور کول یو دروازه کلا حکم نو سوق پر عالم کی بندول عالم اشتا او زی چ بندکم نو سوق را کلا عالم اشتا یو د الله در ور دے چې مشکلات او تکالیفو کی بفریاد تک انبیاء علیہ السلام باندې چې مشکلات راغلی چاله فریاد کړي حضرت یعقوب علیہ السلام ته بچی ما خام پجڑا رال ورته یوسف علیہ السلام سر مخان ہو خو او تو په موږ یقین نه کې دای قمیص مزر تروړې ناګور په خپلم پیغمبر دی یعقوب علیہ السلام والد اسحاق علیہ السلام پیغمبر تیر شه دا غتر اسماعیل علیہ السلام پیغمبر تیر شه او نیکه بابا ابراهیم خود ټول انبیاء علیہ السلام نکره نا مشکلات کې دا نه وای چه زیخو میں شرمخان ہو خورو بچورا سرے او تگی شورو کا یا بابا ابراہیم اپنے کئی را مدد چھے دیسے وئی قرآن شریف داگا یا غحال سنگا ذکر کیا وئی واللہ المستعان علا ما تصفون بچو توئی بل سولت لکم من خسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علا ما تصفون وی بچو سخم جڑکنی اس مات سپکار دی صبر جمیل صبر جمیل اگے تو ہوئی کہ مخلوق لب شکایت نہ کرے صبر جمیل سے تو اللہ قرآن کے ہوئی کہ نفس بیر صبر کوا صبر جمیل صبر جمیل اگے لوئی کہ مشکلات و تکالیف ہو کہ یو لب شکایت نہ کرے بل لب شکایت نہ کرے دے شکایت دے وقتی جلے یعقوب علیہ السلام نے شکایت سے پیجنے لے آوئی انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ زخفل طول غمنا اللہ تسفارم دارم یہ قرآن پاک دے صحیح مومنان و حال ذکر گئی اللہ و قسم اللہ قول اللتی تجادلک فی زوجہا و تشتکی الی اللہ حبیب ما دا غزنان فریاد اوری دلیو چی دخاون بارکی تاثر خبری تری کولی و فریاد چال کولو اے دا اللہ دا حبیب پا مجلس کرا دا اللہ حبیب پا حیات طیب سر موجود دے خدا نوئی چی تالے شکایت کولو و تشتکی الاللہ دخاون بارکی خبری تری تاثر کولی خود فریاد زی پی جند لیو اور ارچال بداغ درجہ ورکے نبی تب د نبی مقام ورکے ولی تب د ولی مقام ورکے جوندی تب د جوندی مقام مڑی تب د مڑی مقام د شریعت د اصول مطابق اغا زنانا گورا درجات پی جندلی د خاون بارہ کی خبر ہے تری دا اللہ دا حدیث درکی او شکایت چالکے ذکر شکایت دے پی جندلی انبیاء علیہ السلام دے شکایت او دے تکلیف زے پہ جندلے ہر مصیبت او مشکل کی نبا بابا ولی او قبر او نو پسی گردے بلکہ یو اللہ تا متوجہ کی دل دا دے مقصد دے چی شہادتو اللہ الہ الا اللہ رنبائی خبر دار وان محمد عبدہ و رسولہ دیم خبر دار رنبائی خبر کی دیم ایسا دارا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ بندہ دے او دا اللہ رسول دے دیم ورپسی مز دے او دریم زکاة چاچے وس و طاقت مداد اسلام اگر پیز بنیاد لگی چپری بانے رب العالمین اگر انسان تھا تو جنت لارے کو لا بائے صحابہ کرام راغلین دی اور اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تپوس کرے اور اللہ حبیب اور طویلی جدا وسطا سد گناہوں نے معاف کی دو سبب جوڑش حدیث دا مسند احمد کے راغلی انس بن مالک رضی اللہ عنہ یو سڑے بنو تمیم قبیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترا اویر اللہ رسولا زد دیر مال خاون دے نو ما ته خبر را کئی سو کم دے مال وارد او سنگ یو لگو مد اللہ حبیب ورتوئی وی تب زکات و باسی دے خپل مال نو پدی سر بستا دا مال پاک دا مسئلہ دا کم مال کی چ زکات فرض شو ور دے نکل دالک زہر دے پکی پرے خلا نور مال بتبا کئی یا زکات دربانی نکی گی او تا واغست نخپل مال لدے زہر راڑل دا مال لچی دے زکات دربانی نکی دو تا وللہ سنی ہوا دے غست نستانا مال بتبا کئی پڑے تری کبار اگر کاغی کے ذنی وقت دا اللہ دے تقدیر مطابق وقت لگی دے چاہ غزرگر حلاک شی ویدی سر بستانا مال پاک شی او دے نفس دخپل و رشتہ دارانو سر سل رحمی کوا او دا مسکین او دا گاوانڈی او دا سائل حق مو پی جانا یو مسکین راغلے کسک والاگ دے یو سوال گرے رے یو خدا سی دا بازی زنانا دی گرزی بازی روغ رمض کی یو سوال عادت گرزو لے جناغ دا حالاتو نپتو لے گی تا سی خلق سرطاون ندے پکار خورتلی ندے پکار خاص کر دا کم زنانا چی گرزی ندا خو پا معاشرہ کی فساد پیدا ہو دا پدی زمواران و خلقو ضروری جی دا زنانا منی جی یو یو دکان او بل بل دکان فرودری جی او دی سر فتنہ و فساد پیلا دی یو سڑے روغ رمٹتے او اغا سوالو نا تائی نو حدیث کی راغلی دا سوال بسی پرز دا قیامت کی او سڑی تا سوال حرام دے او دیر آپ سوال کئی ویچی پرز دا قیامت را پور تشی پدی مخ مانے بے پوتے وخنے طول با ادکی ادکی او خلق دے پی جلی جدا غالے کہ سوال ورتا حلال لو دا سوال کو ٹھیک ہے خبر بات اگر بلا ضرورت سوال کولو سرا دے انسان ایمان کرے لے نقصان ہو ٹھیک ہے خبر بات کیوں خطا نے کس سوال مال کے نن کو طریقہ دا سیا کتا لے ضرورت تے کو ضرورت بے پر نظر کے سپکوالے برائے خدا نے چتا لے شریعت اجازت کے نو کتی غاڑی گاڑی تے ایمان لے نقصان نہ رہے او چې د تم او د لالچ او د حرس د وجې نه سوالونه کوي نو علما او لیکلي مفتی رشید احمد صاحب لیکلي وایي چې یو سړی د تمې د حرس په نیت باندې سوال کوي نو دی چې د کور نه وځي هغه سړي له به پته مېږي ماله حجرې او کور او دکان ته سوال لپاره را روان دی خو د تمې او د حرس د سوال اثرات دا دي چې د هغه په زړه کې به قدرتي د دې سړي بې عزتي راځي ټیک یې خبر دی د سوال سبب د بې عزتۍ سبب دی عزت ای دا دا اللہ شان دے چ سمرت غواڑی نو رب العالمین خوشحالی او کنو غواڑی خفتی دا مخلوق شان سے چ تی غواڑی ناراضگی او چ تی نو غواڑی نو دے خوشحالی شان رب العالمین دا دے چې څومره غواړي نو خوشحالي او کنه غواړي نو خفتي. نا صحابی ته دا وي نو مال کې کوم حق الله مقرر کړي په دې ترتیب باندې او سړی داوی حق ادا کړي او دغه یعنی د اسلام په دې پینځو سيزونو چې سړی صحیح طریقې سره پابندي وکړي نو رب العالمین باغ سے کئی جنت سے وردن نہ کئی. حدیث پاک کی راغلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ وی مسلم و بخاری شریف حدیث تے ویو کس راغ نبی علیہ السلام تے وی اخبرنی بی عمل یدخلنی الجنہ ما تے ادا سے عمل اللہ حبیب و خیش جنت لمی وردن نہ کی اور جنت لفی لارش تا اللہ حبیب ورتوی تعبد اللہ لا تشرک به شیئا د یو الله عبادت او بندگی وکې هي شی ور سره د شریک نو نه نه غټه نه ثار او نه کټوي او نه وای خرونا دا سیزونه میزونه په ټول الله سره شریکې نه پدی پدی یقین او اعتماد می او داغه نفس و تقیب الصلاح په مجب پابندی کې او زکات ورکه او صله رحمی وساته نو ګور د جنت د جنت ایدو په اعمالو کې دخپل مال زکات ورکولم دي دخپل مال زکات ورکولم دي او چاہتا الله مال او دولت ورکو او د صحیح طریقې سره داغه زکات ورنکو نو دا و پرز د قیامت د جهنم د تلو سبب د دې پر وښه دغه مرده حلال مال دي علما او لیکلي دانشته کوي چې حرام مال نه بسړې زکات نه ور کوي او حرام شیبا نه سړې حج کوي حرام مال والی جماعت جوړي پا حرام مال نہ زکات ور کوي نو دا الله په نس قبلي کیرا حضرت رب العالمین په نس باندې قبلي کیرا نو چې حلال مال وی حلال دا حلال مال نه یو خدي سړی کوشش دا حلال مال کوي علماو نه تپوس ته اکثر نن زموږ لین دین کاروبار نه ټول شریعت نه خلاف یو خسرګن دروغ مونږ وایو دي چې دوکي ته اوسه باندو نه دي بیوی دي صدا سودی لین دین نه کولما او موږ ته پوسو کو ناغه شریعت مطابق درسو دیو جن هر تجارتی ته پکار دی تجارت کې چې هر مسله کې د جید علماء کرامو ته پوسو چې زدا لین دین دا سکوم او دا څنګه د علماء د وجود مقصدم دا چې خلق د مسائل ته پوسو او هغه مطابق کارو کی د خپل طول کارونو باره ته پوسو نه کوي موږ اکثر له تپوس کو چې عامه چې جنگ جوړ شوی یا بل وی کې دا مسله حل کیږي نه نه په قومي جرګه حل کیږي او نه په حکومت کې حل کیږي نه بیا هم دیر پار عالم ترانی جی کی چړمبه تپوس کو جوارو کمال په کې ساتان تیاش تک نه دغه ته خبر ساتان د منافقانو یو طریقه و چې بډمبه تپوس کو نو کو د قران او سنت په فیصله کې به فائدہ و نو رابل او کو ولا په دنیوي تاوان نو بیا د قران او سنت د فیصله نه مخړو د قران او سنت د فیصله مخ د دې خپل معاملات مبارک په کار داله چې موږ او تاسو د علماو نه ته پوښتو حلال مال نه سره په طریقه باندې زکات ورکړي ورنه حدیث کې پاک راغلي د زکات د نو ورکولو داغه د وعید مبارک راغلي چې کوم سړی تعالی مال او دولت ورکړي او دې داغه نه زکات نه ورکړي نو د دې مال نه بعد سرو سپینو زرو نه با د اور تختې جوړي شي او د جهنم په اور به ګرمول شي. او بیا قران شریف کې الله وایي بلومبه ولا په دې تنځي داغ ور کوي بیا ولا په دې اړخونو باندې داغ ور کوي یو طرف لا او بل طرف لا او قران شریف کې دام راغلي په شاب ولا داغ ور کوي. بعض علما دا ذکر کړی دي چې دا په تنځي داغ ولې ور کوي بای سړي له حاجتمن مسكين او فقير راشي ناغه تندې پریوږي او کله مسكين نه راشي مخ واړي او کله ورته شام نواز علماء دا حکمت ذکر کړي چې چون کې د تندې و ګړنج کو او د خفقان او د پریشانې سرات به په مخ کې سرګن فل چې کله فقیر او مسكين وي وکړو عالم کې فقیر او مسكين حاجت مند چراغ نو شکر او باسد دا الله یو نعمت کله ګره په یو فقیر باندې د سړي جنت کې سړي خبره کله یو فقیر باندې د الله د حبیب بارک راغلی چې سائل اواز کړي نو الله حبیب سائل رد کړي دی سائل الله د حبیب د کوسی نه خالی لا سبنه کړي عطا صلی الله علیه و صالحین کې حدیث هم کېږي کله الله فرشته سړي سره راځي هغه درې کسان چې یو روند یو گنجیو او یو داسې چې په هغه باندې یعنی ابرس مرض هغه ته الله فرشتہ را لګلی کوڅه کې فرشتہ ودرېد امتحان کله الله مال در کی مال خدا سشه چنن مال دې ثواب وکړي لداد الله طرف نه امتحان دې کله مسكين او فقير در لکو سکه ودرېد نو راټه ما سپک سپوره مو آیا او په طریقې سره هغه رخصت وا رټل دې مسكين نه دی پکار بلکې په خو اخلاق او داغ واپس کول پکار کله یو مسكين باندې الله رب العزت جنت کې سلیک حدیث پاک کراغ دې الله د حبيبي او مل مراغله نه کورونو ته خبرو دی ګلو چې مل مراغله د هر کور نه جواب راغی چې دا الله حبيب بغیر دوغو نه تشې نشته د دوار جهان سردار داسې ژوند تیر کړي چې کله په نه کورونو کې یو مل مد مړې دو تو عام بنو دا الله حبيب چې د خپل کورونو حالاتو خبر نوی وی څوک دې الله دې پاغ رحم کی چې دا سره نن مل مد ابو طلحہ رضی اللہ عنہ یو صحابی صحیح حدیث کی راغلی آکور تلاو اندے کور حال معلوم بی بی توید اللہ علیہ حدیث یو مل مراغلے ناغی ورطوی دم رسی دی چی بس داما شمان پی مڑی وی خد آپ پس طریقی بانی دکا او داغا مل مراغلن مل مینا روان او اگی تیلی چی زراشم بیو با مرکی منگم ورس رکیم دا مل مبا مورتو ماو صحابا نارکی رو خدا مثلا و مختم در نتیره شوی چی بچی نارونو ده ملمه حق مخکره که ده بچو مخکره ده شریعت گره خپل درجه ده جهالت ده جهالت عبادتم زنی وقت ده جهنم تبوزی مثلا دادا که ملمه ده و دیر درون ملمه ده و حق ده بچو روان ده زکه ده بچو نام نفقه فرض ده او ده ملمه ملمستیا که اگر چی ده ایمه و اختلاف ده خو سنت طریقه ده نو سنت او فرض چتی د بچو نام نه فقط صدا دا فرض د علماء لیکلي څنګه صحابي بچی نارو دکې او ملما مړې صحابه خو خلکو چي درجات باندې پویدل مداغي جواب محدثین ادا کړي چې دا بچی نار نو او د بچو عادت دا دی چې اوپر دی او سات پس بیا وای دې ته خبره نه دا نه کړي چې بچی نارو دک له دا غي حق یوالو ملمې روان دي دا به څنګه چې ته فرض راخلي آغا پریزی او سنت تیڑوان لکے مدغ صحابی او ملم مورکو ساری اید شپیہ پر نبی علیہ السلام جی بلی لمین علیہ السلام قرآن روڑا او قرآن نازل شر ساری چی نبی علیہ السلام موزو کو حدیث کی راغلی دا سی قتل ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سب کے ولارو ورا یوش پخلی او بیوی نارا تیرہ کا او یو ملم سکو اے مورکو دا اللہ حبیب ورطا مخرا وارو داغه جواب خلاصه دا وی دیګا تاسو ثابت دي چې سکړي الله دا سي راځي چې چا انده ناراض نشي تاسو او دا آیات الله را لګلو و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاص الله او دا زما د حبیب مرګل نور رونه پزان غره کوي اگر کته له سخت لوګل فخپل په سخت لوګو کې مبتلا دي خزان نار پریزي او خپل رونه پزان ورته کوي مثال چې الله مال ورکو زکات ورنکو دینه به تختی جوړیږي او داغونه ورکو لیکي او باج روایت کې دا چې داغ راغله لکه پتندین د داغ پاړخونو د داغ ذکر راغله ابا د علماء لیکلي چې دا څلور اندامونه د داغ د پاړوړي ذکر کړي وګوره د بدن مخی سیلا تندې پټولو کې بهتر دی اڑخلا دا پختی دیر دردم کئی او دیر تکلیف مورترد او دا شاہ دا طرف نشا بہتر رجی سلور اندامون لبا دا یو روایت کی دا سم راغلی چی سروٹ کا دا جہنم براواغ سپیش او دا دی سینی دا پاس بیولی کی دی نبی بلی دی طرف لبا چوزی دی بچگی وی ورتبوی چگی موا دا حاغ مال چی تا دنیا کی جمع کرے او دا دی زکاة کی نو جا کرے یو روایت کی دام راغلی چې د دغه مال نه به یو غنجه مار جوړ شي حدیث کې راغلی شجاع اقرا یو خامار به جوړ شي او د ډیرو زهرو د وجنه یا د ډیرو عمر د وجنه مار کې چې ډیر زهر وي نو په سر یې ختمي یا چې ډیر معمر وي نو داغه د سر یې ختمي جوړي نو د قبر نه خو چې راپورته شو مال الله ورکړي او زکات نه ورکړي دغه مال مار به د مړی نه تاوش او دا وختي به تیرونی چا فرمایلی سید الکائنات فرمایلی دی به باندې وای او ورته وای منډه موها انا مالک و انا کنز زبل شیخ نیم ساغ مالم او ساغ خزانه او په دې ترتیب به 50 زره کال ورځي او دې بمنډي او ټول خلک به پیژني چې دا مار نه مړی نه تاو دی او دا وختي ولا شلې دا غ مالدار دی چې زکات نور کړي دا داغونه چې ولا ورکول شي دا غ دی چې د زکات نور کولو کوډي بيزي وینو حدیث کې راغلي دې ورته پزمه کوا ټول شي او هغه ګډي بيزي او خان او غوان به خسار براوستې شي او دې به د خود لاندې زری زری کوي چکونه به لګي پخورونه دی وای او 50 زره کال او ورځ د قیامت دا کار به سره کی یو جن شاته الله مال ور کړم دا غي بای زنانه دا سی چې دا غي ډیر ډیر کالی او دا غي د زکات د ورکولو بالکل کوشش نه کوي کومه زنانه ته چې کالی دي او دغه کالی نصاب تر رسیدلې دي نصاب تر رسیدلې او دا د غي زکات نه ور کوي نو دغه کالی به د سرو زرو د دې په غوګونو او لاسونو او غاړه کې پرځ د قیامت شول شي لکه حدیث ترمذی شریف او ابو داؤد شریف کې راغلی یو زنانه نبی رحمه السلام ترال او ماها ابنۃ اللہ او دا غی سره یو لور بوا وفی ید ابنتها مسکتان او دا غی د لور پلاس کې دا غی د لور پلاس کې بنگړیو نو دا الله حدیث صلی الله علیه وسلم ورته وی د سرو زرو بنگړیو وی د دې زکات تاسو ورکوي غی وینا وی آیا سر کی ایو صویرک اللہ بهما یوم القیامت سواره من نار دا خبر دی خوشحالی چی پر از قیامت دی پزیر اور بنگلی در لپلاسو کیوا چوڑیش نصحابہ خو مجیب خلق کو اول لائے ممتم دا خبر او دا خیرت فکر دا سپیدا دی دوار او غرزو لی پوشی پا خبر بار آئیو صحابی دی سروز رو گتا چولی وار دا اللہ حبیب اللہ دا غضب پا نظرو پتل او غرزو لی نچا ورته راواله کتا ته حلال نه د کور کې زنانو له حلال را هغه د الله حبيب ورته د غضب په نظر کې تلې زی راواله سوال نه پیدا کیږي دا از راواله نبی زنانه دواله وګړو او وی د الله حبيب ور د طول الله رسول لپاره دي چې څور سره کې اور سره وکړه چې دا مال د اور بند ای قیامت منلو اخرت مخلو نو د کوم زنانو چې دی ورات او باغې باندې زکات راځي چې زکات پر راځي قربانین پر راځي یا خدغه کالی ختمول پکار دی او نور څه په خپل اخی ګړه کې ولګي یا الله پلا راکړي ولګي او یا دا غي باقاعده طریقې سره زکات ورکول پکار دی او بل لاسي چې موږ د پیسې د چاندۍ قائم مقام دی نزل زنانو سره لګ لګ کالی وي او سره خام خان نقد 1500 روپۍ نقد زرو نو دغه 1500 روپۍ چې یو توله کالی راواره نو زمونږ دا پیسې د چاندۍ قائم مقام بداسل روپۍ تاغې لاړې راغې نصاب پیلې جوړېږي خو هغه یو تو لسونی پیسې کې د 1500 راواړولې نو نصاب د 1500 په برابر شو نو مسله دا څه ده چې زکات کراځي زکات کراځي نو دې ترتیب سره که زنانه باندې زکات یو کو پناري نه وي د دې برپوري طریقې سره ورکول پکار دي او خپل غاړه د مای عزت مندو خلا او په ورن کوي په طریقه باندې غریبانو مسکینانو خپل ولا ورکي دي زت کوي ما تاباز مالداران دا زکات ورکي چې اعلان کړي چې فلانه رز فلاني زکات ته لس لس روپۍ ورکي غریب ته او دا دندې ماري درو دي وای والا او ټکول کوي اول خو غریب او مسكين ته داسې سړي زکات غسل ورو پکار دي پس علت باندې ورکي پر سوای ورکي او باز د مخملا دي زکات یو زنانه باندې وټول عمر سکای خدمت وکړي نو بیا زکات غیر ورکي یا به اوسره ټول عمر ول اجر جارو کوي نو بیا باغله زکات سي زکات نه کی چاله د خدمت په عوض کې زکات ورکول پدې زکات باز ادا سي لکه دې ملک دا طریقه دا امام ته تنخواه نو ورګي نو په زکات یې ساتي نو که چېرې پر جب کې امام زکات واغوستو او لاړو و دې وی نمونه زکات ته تختول نو مسله د شریعت دا ده چې امام ته په تنخواه کې زکات یې تاوي نو دغه خلکو زکات ادا نه باجو ولا سرمدې په دې کې ورکه او په قربان لوی اختر په دې او ګلالا او جما امامتی پاتې خلک ورسره جرګه کوي دلته وای ها سرمدې واغشت یو دې دا خو تعالی مونږ دې لپاره درکړي چې کاله پورې بوزدل تکي دې ته خبر ورک دې دا خلکو شرن قرباني ونه شو خو زمو خو دې دوه نه کېدو سره سکار نشته کړ دې ته خبر ورک مو سره حق دې ګډال او زمو دا سي طریقه دا ناغه بودا پینګیره سره او فر او وجودی توافق نه پاتې مو ولې وی کوي نیکو دې خبره بیا بچی ولې داخله کړې وال ته مولې جوړ خراب وکړې مزدوري وکړې مور پلان لې داخله کړې دبانې خدا او جوبي طواف لري شروع کی وی ک کوي دي کې کنه کوي نه کوي ما ولا بس غاړه خلا تکړې په دې خبره باندې لزمون دا طریقه ده عبادت چونکه د آخرت او د قبر غو فکر پوره طریقې سره شته نه کو شو کو نه بس موږ وایو چې بس موږ ورکه دا موکل نه د ځان لمو یو طریقه جوړ کړې نه د طریقې مطابق زما عزت مندو زکات ورکو بیا ګوره صحیح دا مسله ده چې خیر خیرات په کافر مکی خو فرضي زکات په کافر مشرک نه کی که په مسلمانانو ملک یو سړی اوسېږي او عقیدې د شرک او کفر ده نو په هغه زکات نه کی ٹھیک ہے خبر ہوگا خیرات پر عرض تسلیم کی گئی خیرات پیو یہودی نصرانی بانے میں عام خیرات نفلی کی گئی وہ فرضی زکات بک مومن مسلمان کی اور دام مسئلہ گورا کل کتا ہے وہ مسلمان دے چرچی و بنگی ہے تاولا زکاة ورکو نو کاغ پچر سو بنگ اس کے نمستا زکاة و خوش ہوئی اس کل پچر سو بنگ او کل کتا ہے وہ مجاہد لورکو اگر پی جہاد داخل اکڑی دبان خدا و جوبی تواف لے چوب کی وے کا کئی دی کے کنا کئی نہیں کئی ما ولا بس غاڑ خلا تکڑے تو یہ کہاں بروا لزمون دا طریقہ دا عبادت چون کہ اخرت او دا قبر غ فکر پورا طریقے سرشتہ ہے نا کو سو کو نہ بس من وای جی بس من ور کے دا موکل نہ زان نہ یو طریقہ جوڑ کر نہ دے طریقے مطابق زما عزت مندو زکات ور کو بیا گورا صحیح دا مسئلہ ہے کہ خیر خیرات کو کافر مکی ہو فرضی زکات کو کافر مشرک مکی تو په مسلمانانو ملک یو سړی اوسېږي او عقیدې د شرک او کفر ده نو په هغه زکات نه کی خبره وه خیرات په عرض تسلیم کیږي خیرات په یو یهودی نصرانی باندې عام خیرات نفلی کیږي خو فرضي زکات به په مؤمن مسلمان کیږي او دا مسئله ګوره کله کتا ہے وہ مسلمان دی او چرچی او بنگی ہے تاول زکات ورکو نو کاغه پچر سو بنگ اس کے نمستا زکات و خوش ہوئی اس کل پچر سو بنگ او کله کتا یو مجاهد لور کوغه په جهاد کو یو طالب العلم باغی عالم او حافظ یا په یو سړی د دعوت او تبلیغ کار کوي هغه په دین سکارو کو نو د خپل زکات د پاره داسې خلق لټوي چې په دین کارو کې فی سبیل الله معنا هم داوا اته اصناف کی د زکات د پاره نو فی سبیل الله کې طالبان دي فی سبیل الله کې مجاهدین دي نو هغه خلق له سړی خیر خیرات زکات ورکی چې داغه یو اوقات د دین په خدمت کې بندي قرآن شریف ہم فرمائے سورہ بقرہ کی وئی انما الصدقات للفقراء والمساکین اور سورہ بقرہ کی داسی وئی للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض دا اغا چالا ورکی جی دی اوقات دا دین دو وجنہ بندیا دکان تا نوکریتا دیتا ازگار لے کچرے اغی تا غی ازگاری دن دین کار تی پاتی کی نفاک خلق دین کارون چی پی کئی ناغا دخل خیر خیرات و زکاة دپار او پدیر نیتی ورکا پدې نیت ورته چې د الله رضا دې مقصد دا نه چې ته ولې شل کاله پسې چې موږ په زکاتونو لوي شوې او که څه خیر خیرات کوي د ګور دي زنانه ولا موای کتي نه وي نو خو چې کور کې که جنگ شو کنه وای ګور موږ ولا زکات په ور کړی دې دا څه وکړه نو زکات به پدې نیت نه ورکه چې ټول عمر بده تعالی تابعدار ولا نیت به دې پسې د رب العالمین رضا وي او دا به چې زه نیم محتاج دې محتاج دې خبر ورکړه دې محتاج دې ته عالم بازی داسی پکار نی او چاوالے او 500 روپے زکات پر کر ناغه بیا څه خبره کولا ولوی لا می ګره غلی وکړی نی دا وی وای لا واپس ٹھیک ہے خبره بس دا سے نیکان خلق پکار چې دای دا الله په ذات عالیه باندې اعتماد او بر وسی هغه 500 روپے ور کولی به څه بدل مادر کولا غولې ما خلا غلو تم نه بدل کړي دې د پاره می جیب کی ہے به واپس وای نو دا الله در رضا په بنیاد باندې او په دې نیت ورته چې مالدار وای چې زه محتاج مالدار وای چې زه محتاجم ورکون کې محتاج نه غړي الله ای زموږ استاد ستول عبادت د شریعت مطابق کی او سور پریشانای زموږ درس مو رواج او د دې دینو د وجنه په مور اغلی الہ العالمین ذاتو د پریشانای ختم کی صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علی و اصحابہ انو اور جن کو زموږ د دکان په ځای راړی اسلامي کې څه هیوانو مليان د دې مالدارانو په پښو کې قتل سوالونو لپاره به ولاړو نو ما دا نغوختا ما دا نغوختا جتا نسو جوڑ کر گدا گر و سوال گر جوڑ بیا من لا دے قاری رحم اللہ ذکر کری او دا آغا قول لے نور علماء ام ذکر کری آوی الزباب علی العزراء خیر من هاولا یا لا باب هاولا وی مچ پا گندگی ناسوی آد آغا ملاو حافظ دا داغن ډیر خیستخ کاری چی دے سر دے علم دے قرآن و سنت نے دخل کو پکسو کی ولاڑوے بھی گئی خبرم الزباب علل عزرا خیر من هاولا الاباب هاولا دیو جن پخوانو لماو دا شے بدگنو چیک دا پا طریقہ یعنی کم ستا با تکلف دے دین مرگری دی نئی بانے دا حق دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تا نوی راڑے حدیث دے مشکات شریف کے راغلی اوزم صحابہ کرام مرالب تورے چولے دے چا کمی سنش لی دلیو دے چا لاس خکارے دو دے چا لنگش لی دلیو آن نبی علیہ السلام چوکتل